ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی پھر انہوں نے اس کو نہیں نبھایا, اس گدھے کسی ہے جو پیٹھ پر بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو. بہت بری ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا, اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا.